prawdziwie włoskim stylu. Rozkosznie pyszne, aksamitne, wyjątkowe. Jak smak lata w Italii. Tylko w Lidlu. Bon Gelati. Smak włoskich wakacji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10:00. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Zbiera się Sejm. Premier Donald Tusk chce głosowania nad wotum zaufania dla swojego rządu. Jedni z nadzieją, drudzy z obawą. W tym serwisie sprawdzimy powyborcze nastroje. Moskwa wykorzystuje negocjacje pokojowe z Ukrainą do celów propagandowych. Koalicję rządzącą czeka w najbliższych dniach test jedności. Szef rządu zamierza zwrócić się do Sejmu z wnioskiem o wotum nieufności dla jego gabinetu. W Sejmie rozpoczyna się właśnie dwudniowe posiedzenie. Kiedy mogłoby dojść do głosowania w tej sprawie, to pytanie do naszej reporterki Małgorzaty Naukowicz. A to zależy, kiedy wpłynie wniosek premiera w tej sprawie, a to się jeszcze nie stało. Z moich informacji wynika, że sprawa ma być omawiana na posiedzeniu rządu. Politycy koalicji rządzącej mówią, że do debaty i głosowania nad wotum zaufania może dojść jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu, albo na następnym, które jest zaplanowane w dniach 24-26 czerwca. Mówi się też o dodatkowym posiedzeniu jeszcze w tym tygodniu. W każdym razie wszyscy mówią, im wcześniej się to wydarzy, tym lepiej. A dlaczego premier zamierza poprosić Sejm o wotum zaufania? Jak mówił w wystąpieniu radiowo-telewizyjnym, chodzi o plan działania rządu przy nowym prezydencie, który to plan będzie wymagać jedności i odwagi od całej koalicji 15 października. Pierwszym testem będzie wotum zaufania, o które zwrócę się do Sejmu w najbliższym czasie. Chcę, aby wszyscy zobaczyli, także nasi przeciwnicy w kraju i za granicą, że jesteśmy gotowi na tę sytuację, że rozumiemy powagę chwili, ale że nie zamierzamy cofnąć się ani o krok. Wotum zaufania to instrument, po który Donald Tusk sięga po raz trzeci. Poprzednio miało to miejsce w 2012 i 2014 roku. I tyle. Małgorzata Naukowicz, bardzo dziękujemy za relację. Wybory już za nami. Zmiana w Pałacu Prezydenckim nastąpi w sierpniu. Karol Nawrocki zdobył w niektórych gminach w powiecie tatrzańskim i nowotarskim ponad 80% głosów. Paweł Pawlica usłyszał od mieszkańców Zakopanego i Czarnego Dunajca, że kluczową sprawą przy wyborze nowego prezydenta było powstrzymanie migracji i sprawy światopoglądowe. Jakim prezydentem będzie Karol Nawrocki, pana zdaniem? Ciężko mi tutaj w tym momencie powiedzieć, powie pan. Obawy, nadzieje? Raczej nadzieje, bo chciałbym, żeby jednak ta Polska była w tej postaci, jakiej jest. Po prostu nie za duży napływ imigrantów. Silna Polska, mocna. Może troszeczkę, żeby obniżyli podatki. A nie zacznie od tego, co się zobowiązał. No będziemy widzieć, co będzie, ale wybraliśmy mniejszym złym. Słuchajcie, to nic nie zmieni. Wszystko jak będzie, tak było. Jakim będzie prezydentem? Bardzo dobrym. Bardzo dobrym. Jest katolikiem. Nie będzie LGBT, nie. No, tyle i więcej nie. Zupełnie inna atmosfera panuje na warszawskich Kabatach. Sąsiedzi Rafała Trzaskowskiego nadal nie mogą uwierzyć w wynik drugiej tury wyborów prezydenckich. Umiarkowana, ale jednak jest obawa. Nie wygrał mój kandydat, na którego głosowałem, ale dajmy czas, zobaczmy, bo to nie jest też tak, że na pewno to nie jest ani tak źle, jak jedna strona maluje, ani też tak dobrze, jak ci drudzy tak mówią, więc to gdzieś pewnie będzie po środku. No absolutnie boję się tej przyszłości. Zobaczymy, jak będzie nas reprezentował. No nic, musimy dać mu szansę. No nie popadam w panikę, natomiast oczywiście się niepokoję. Rafał Trzaskowski na warszawskich Kabatach zdobył ponad 73% głosów przy rekordowej niemal 87% frekwencji. Co najmniej 8 osób cywilnych zostało rannych po atakach rosyjskich dronów na Odessę i Czernichów, gdzie wybuchły pożary i uszkodzonych zostało wiele budynków, poinformowały ukraińskie siły powietrzne, dodając, że Rosja użyła do uderzeń ponad 100 bezzałogowców. Reżim w Moskwie wykorzystuje negocjacje pokojowe do celów propagandowych. Państwowe media nazywają okupowane terytoria Ukrainy ziemiami rosyjskimi i informują, że warunkiem zawieszenia broni jest wyprowadzenie ukraińskich wojsk z tych terenów. W ten sposób kremlowska propaganda przekonuje Rosjan, że zostali napadnięci i muszą się bronić. Rosyjskie media państwowe podały, że Moskwa złożyła Ukrainie propozycję dwóch wariantów zawieszenia broni. Jeden dotyczy wyprowadzenia ukraińskich wojsk z terytorium Rosji, tak agresor nazywa okupowane rejony Ukrainy. Drugi wariant ma polegać na ogłoszeniu przez Kijów demobilizacji i rezygnacji z zagranicznej pomocy wojskowej, wywiadowczej i logistycznej. Już wcześniej w Kijowie takie żądania nazwano zmuszaniem Ukrainy do kapitulacji. Według rosyjskich mediów państwowych Ukraina miałaby powstrzymać się również od ataków dywersyjnych na terytorium Rosji. niedzielnym nalocie dronowym na rosyjskie lotniska Moskwa straciła od kilkunastu do kilkudziesięciu bombowców strategicznych. Zdaniem części niezależnych komentatorów taki propagandowy przekaz skierowany jest do Rosjan oraz społeczeństw państw, które na co dzień nie interesują się wojną na Ukrainie i pozostają w grupie tzw. państw zaprzyjaźnionych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, do tego przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie także z gradem. Ciepło maksymalnie od 18-21 stopni na północy do nawet 26 w centrum i na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem około 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Miło, że są Państwo z nami. Jakby co, my tutaj będziemy do południa w składzie realizator Michał Jakubik, wydawczyni Gosia Jakubowska i prowadząca Justyna Grabasz. Dzień dobry. Starlight i News to jest nasze rozpoczęcie numer dwa, bo przed nami druga godzina audycji Dobrego Dnia. I w ciągu tej godziny zawędrujemy na przykład do Tarnowa, na Tarnowską Nagrodę Filmową, gdzie od kilku dni jest Ryszard Jaźwiński, specjalnie po to, żeby zdawać Państwu relacje z tego wydarzenia. O 10.30 słów kilka o koncentracji słuchowej, o tym jak ją kształtować i rozwijać, a jeśli chodzi o to, co przed nami teraz, no to jak zwykle o tej porze czas na naszą płytę tygodnia w audycji Dobrego Dnia. Tym razem jest to album Loki zespołu Shama. Przemierzam czarne puszcze, na złotym grabie, zbieramy w puste kosze, co inni mówią nam. Jak chcesz się bawić, to idź się spytaj pani, czy tę czwórkę da poprawić do pięć. Odpowiedzi na pytania, których nawet nie zadałam, kolejna dobra rada męczy mnie. Nikt nie wie, co robimy tu, tu nawet nie ma dróg, po których można pójść, się skupić. Nic za mnie nie wymyśli, jak ułożyć sobie świat i nawet mi się tak podoba mi. Album, który się bardzo miło snuje, idealne do leżenia na trawie. Mam nadzieję, że niebawem nadarzy się taka okazja i będzie można doświadczyć plenerowych koncertów Shamy i posłuchać tego materiału z nowej płyty właśnie w takich miłych, ogródkowych okolicznościach. Oby jak najprędzej. Za nami Krab, to jest fragment płyty Loki, czyli naszej płyty tygodnia w audycji Dobrego Dnia, tak więc przez cały tydzień ten album będzie pojawiał się chwilę po godzinie 10 na naszej antenie. Outkast i Roses to przed nami, a później TV on the Radio.

Do i TV on the Radio. Nowojorski skład, który już niebawem zaszczyci swoją obecnością Katowice, gdzie zagra na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. I to już 20 czerwca, czyli całkiem niedługo, w piątek. Ale cały festiwal potrwa od czwartku, 19 czerwca, do niedzieli. I my jako trójka również tam będziemy. Na naszej antenie pojawią się audycje specjalne i będziemy relacjonować, co się dzieje na festiwalu, a także dzielić się koncertowymi refleksjami. Już namawiam Państwa do słuchania. A jednym z polskich składów, które pojawią się na scenie, tym razem w sobotę, będzie grupa Oxford Drama. To promocja. Jaka jest przyszłość Europy i świata? O czym dziś powinniśmy rozmawiać przede wszystkim? Czym jest wolność w XXI wieku? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi usłyszymy w Gdańsku i w Trójce. Międzynarodowe Forum Europa z widokiem na przyszłość. Parlament Słowa. Nadajemy prosto z Gdańska. Dziś od 20:00 Klub Trójki. Jutro od 16:00 do 19:00 zapraszamy do Trójki. A od 20:00 Klub Trójki. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Jędrkowiak, Michał Matus i Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy

tears. Why you're asking for it? Trójka. Ofelia i jedna z jej piosenkowych nowości zatytułowana Simsy. I to jest też kompozycja, którą można znaleźć w propozycjach do głosowania na pierwszą trójkę, czyli naszą listę przebojów. trójka.polskieradio.pl/głosowanie, tam cały zestaw. Kolejne notowanie w piątek o godzinie 19, a głosować można także do piątku, ale do 12. Wśród propozycji możemy znaleźć także taki oto utwór w wykonaniu duetu Ala za stary. Nie ma już powrotu. Dawnych dni i lat, nic już tam nie czeka. Nie ma już powrotu, to duet Ala za stary. A my teraz przenosimy się do Tarnowa, gdzie właśnie trwa 39. edycja Tarnowskiej Nagrody Filmowej, a tam czeka nasz specjalista od filmów, Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Dzień dobry, witam. Oczywiście z Tarnowa. Tu trwa 39. Tarnowska Nagroda Filmowa, a ten festiwal, no właściwie jesteśmy mniej więcej w jego połowie, dotyczy oczywiście polskiego kina, bo to są polskie filmy pełnometrażowe. Tutaj właśnie prezentowane w tym roku 14 tytułów konkursowych. No i ze mną już Małgorzata Imielska. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorka przede wszystkim filmów dokumentalnych, także fabuł. No i co ciekawe, jedyna dokumentalistka w tym roku w gronie konkursowiczów, że tak powiem, bo 14 właśnie filmów, 13 fabuł i tylko jeden dokument, właśnie twój, Małgosiu, dokument. Czy to już powoduje, że czujesz się jakoś wyróżniona? No bo jednak to jest taki zwrócenie uwagi właśnie na ten film dokumentalny, a nie inny. Ja czuję się ogromnie dumna i szczęśliwa i wydaje mi się, że to jest ogromny zaszczyt. Jestem pewna, że to jest ogromny zaszczyt, więc dziękuję organizatorom, dziękuję widowni, która wczoraj była na pokazie. To ogromna radość móc tutaj być, móc pokazać film. To ogromna, ogromna radość, tym bardziej, że moja fabuła dostała tutaj też nagrodę. Nie mogłam przyjechać. Czyli przypomnę, wszystko dla mojej matki. Tak, dokładnie. Nie mogłam wtedy przyjechać tutaj, ponieważ trwała pandemia. Więc ten przyjazd tutaj, teraz, w tym roku jest takim przyjazdem absolutnie magicznym. A film, który wczoraj wieczorem zaprezentowałaś publiczności w Tarnowie, to dokument Posłuchaj, co chcę ci powiedzieć. Bardzo ważny temat, właściwie taka geneza tego filmu, początki dotyczyły jednej tylko młodej bohaterki filmu. W efekcie ta opowieść stała się historią także jej matki, ważną historią. To opowieść o dziewczynie, która zmaga się z lekooporną, schizofrenią paranoidalną. Lekooporną oznacza, że i pełnoobjawową. I to oznacza, że właściwie nie ma w jej życiu momentu, w którym ona nie słyszy głosów. Ta choroba wciąż jest obecna. A bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać jej życie w kontekście jej życia rodzinnego, społecznego, ją z rodzicami, ją razem z jej przyjaciółmi, żebyśmy mogli zobaczyć cały świat osoby, która boryka się z taką właśnie chorobą. Jestem ogromnie wdzięczna i Otyli, bo Małgosia zmieniła imię i dziś jest Otylią, i jej rodzicom i wszystkim ludziom, którzy pomogli mi zrobić ten film, bo to jest ogromne szczęście być wpuszczonym do życia tak fantastycznych, znakomitych ludzi. Bo wydaje mi się, że jestem pewna, że o chorobach psychicznych, o zdrowiu psychicznym w zasadzie młodych ludzi powinniśmy bardzo głośno i dużo mówić. Szczególnie, że z twojego filmu też się dowiadujemy, jaki to jest problem również instytucjonalny, że to nie jest takie proste, że brakuje placówek, brakuje ośrodków wspomagających, no właśnie o tych grupach wspomagania, często takich, które tworzą się z oddolnej, absolutnie prywatnej inicjatywy. O tych grupach też opowiadasz i to właśnie nieoczekiwanie stało się trochę dodatkowym tematem filmu. Ora Emblińska, która założyła grupę dla rodziców dzieci chorych na schizofrenię, to niezwykła osoba. Ona założyła tą grupę, bo właściwie nie miała z kim dzielić się doświadczeniami, od kogo czerpać, a u kogo zyskać wsparcie. Ta samotność rodziców była porażająca. Dziś jest trochę mniejsza, bo te grupy są, ale dalej jest. Myślę, że mamy bardzo, bardzo dużo do zrobienia w obszarze psychiatrii środowiskowej. Ja nie jestem specjalistą. Ja nie znam się na reformie służby zdrowia, ale wiem, że niezwykle ważne jest to, żeby dziecko nie trafiało do szpitala, tylko żeby było leczone w miejscu, które nie niesie ze sobą traumy szpitalnej. W Warszawie działa i właśnie pod Warszawą. I to jest niezwykłe, że to działa. To fantastyczne miejsce, bardzo przez władze województwa mazowieckiego jakoś tak chronione. I bardzo, bardzo za to dziękuję. Czyli hostel. To jest część oddziału, to jest oddział szpitala w Józefowie. Ja myślę o hostelu rehabilitacji socjopsychiatrycznej. Miejsce, w którym dziecko, to właściwie dla mnie, to jest oczywiście oddział. Ale tam nie ma ludzi chodzących w białych fartuchach. Tam jest piękny las, tam jest szkoła, tam jest możliwość wybiegnięcia po pizzę. Tam jest miejsce, które się będzie bardziej kojarzyło z bursą niż z leczeniem szpitalnym. A myślę, że o to zdjęcie tej traumy leczenia szpitalnego musimy absolutnie walczyć. Jak również o stworzenie całej sieci tych centrów pomocy psychiatrycznej dla ludzi, których dotyka pierwszy kryzys. Posłuchaj, co chcę ci powiedzieć. Twój dokument bez wątpienia dotyczy no właśnie takich ważnych spraw społecznych, ale że warto robić takie filmy, no to myślę największy dowód znajdziemy we wczorajszym wieczorze w Tarnowie, bo ty zaprosiłaś tutaj również na tę projekcję bohaterki swojego filmu i myślę, że to było też i dla nich, i dla publiczności bardzo niezwykłe doświadczenie rozmawiać o tych sprawach. Ja myślę, że bardzo warto. Publiczność w Tarnowie była niezwykła. Bardzo długo to spotkanie trwało. Bardzo dużo ludzi z nami było. Wspaniałe, bo w momencie, w którym widzimy ludzi, którzy tak słuchają, tak uważnie, tak wrażliwie, to jest niezwykłe. To jest fantastyczna publiczność. Tarnów jest genialnym miejscem. Ale też ja pamiętam, bo myśmy już tych, film powstał rok temu, myśmy już tych spotkań miały bardzo dużo, bo najpierw Millennium Docs Against Gravity i tam fantastyczne pokazy, a potem razem z Millennium, a później już po kinach studyjnych spotkania z innymi w innych miastach. Millennium zrobiło dla naszego filmu bardzo dużo. Millennium Docs Against Gravity to fantastyczny festiwal. No, przypomnę też, zdobyłaś kilka nagród. Zdobyliśmy dwa wyróżnienia i to było ogromne, ogromne szczęście. Ale tak, myśmy zdobyły, bo ten film nie robi, filmu się nigdy nie robi w pojedynkę. Film się robi zawsze grupą, zespołem, ludźmi, którzy sobie ufają. Ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Ja ten film ogromnie lubię za to, że przełamujemy schematy i na wielu spotkaniach to widziałam. No i myślę, że wiele tych spotkań jeszcze będzie. Absolutnie wszędzie, gdzie na kolejne na przykład wakacyjne festiwale dotrze film Małgorzaty Imielskiej, Posłuchaj, co chcę ci powiedzieć, absolutnie polecam. Na razie był w Tarnowie, przed nami kolejne konkursowe projekcje. Jeszcze w sobotę poznamy laureatów, a jeszcze w sobotę epilog 39. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Ze mną w Studiu Trójki w Tarnowie była Małgorzata Imielska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 39. Tarnowska Nagroda Filmowa. Całość potrwa do 7 czerwca, tak więc będziemy jeszcze relacjonować to wydarzenie, na przykład jutro o tej samej porze. Właściwie relacjonować będzie Ryszard Jaźwiński. Hooverphonic i Mad About You to przed nami.